Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ayaklarımızı İslam'da sabit kılsın. Kalplerimizi dininde sabit kılsın. Allah dünyada ve ahirette selamette, esenlikte olanlardan eylesin. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Salihlerle, sıddıklarla, şehitlerle bizleri beraber kılsın. Kardeşlerim, bugün sohbetimizin konusu yine akideden ümit üzerine ve daha sonra korkuyla ümit arasında devam edecek. Tevhidin, akidenin olmazsa olmazlarından bir tanesi güven duyma, ümit etmedir. Kim Allah'tan ümidi keserse o dinden çıkar ve kafir olur. Ehl-i sünnetin itikadı korku ile ümidin arasında var olmaktır. Harici dediğimiz kesimler fıtri duyguların içinde korkuda aşırı giderek ifrata gitmişler. Mürciye dediğimiz insanlar da ümitte aşırı giderek onlar da tefrite gitmişlerdir. Ehl-i sünne vel cemanın itikadı ise korku ile ümit arasındadır. Hem Allah'tan korkar hem de ümit eder. Harici insanlar korkarak söyledikleri bir sözden, yaptıkları bir davranıştan, gösterecekleri bir dostluktan kafir olmaları korkuyla kimseye dostluk beslemezler. Ve kimseye de merhamet ne yapmazlar? Etmezler. Onlar belli sordukları soruların akabinde kendilerine birisi İslamlığını ispatlarlarsa ancak Müslüman olarak bakarlar ki bu da onların çok sert, hatta kayalardan da sert olmalarına sebep olurlar. Hatta onlara sorsanız neden böyle davranıyorsunuz? Kendilerini Rusya'da, Moskova'da kafir bir ana babadan doğduğunu ve kendilerinde sokağa çıktığında kafirlerle beraber dolaştığını, konuştuğunu hissederek böyle hareket ettiklerini söylerler. Yani almış oldukları duygunun temeli korkudur. Bu pislik başka bir pisliğin doğmasına sebep olmuştur ki bu da alabildiğine ümit etme, korkutmanın sadece dünyada olduğunu, ahirette cehennemin olmadığını ve sadece insanları burada Allah'ın korkuttuğu inancını yaymışlardır. Ve bu da amelsizlik pisliğini gündeme getirmiş. Aynen iman bahislerinde de anlattığımız gibi imanın kalpten tasdik, dillen tasdik olduğunu, amelin imandan bir cüz olmadığını söyleyerek ne yapmışlardır? Tefrite gitmişlerdir ve gevşemişlerdir. Sen asla bak, kalp inkar etmediği müddetçe İslam dairesinden diyerek insanların sapmasına sebep olmuşlardır. Güven duyma Allah Azze ve Celle'ye, itikattan ümidi kesmekse İslam'dan ne yapar? Çıkarır. Hatta Allah Azze ve Celle kitabında benden isteyin benden. Kim benden istemezse hor ve hakir olarak onu ne yaparım? Cehenneme sokarım. Ancak Allah'tan kafir olanlar ümidi keser diyerek ne yapmıştır? İstemeyi, güven duymayı, ihtiyaç duymayı kendisine, kim de kendisinden istemezse onun gururlu, kibirli, Allah'tan ümidi kestiğini, güveni bitirdiğini ve ancak bunların da kafirler olduğunu kitabında ne yapmıştır? Beyan etmiştir. O yüzden ilim ehli şöyle demiştir ki bunların başında Allah kendisinden razı olsun Ömer. Ben dua ettiğim zaman bunun kabul olup olmamasının tasasını ne yapmıyorum? Çekmiyorum. Çünkü kime dua etme iştiyakı verilmişse kabulü de onun yanında verilmiştir. Ve akabinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. O şöyle diyordu. Kim dua ederse onun üç karşılığı vardır. Ya hemen kabul edilir, duası yerine getirilir, veyahut kendisine gelen bela ve musibet kaldırılır, veyahut da karşılığı cennette verilir. Ama muhakkak duası onun ne olur? Kabul edilir demiştir. Onun için yapılan her amel, her salih amel insana muhakkak ne yapıyormuş? Bir şeyler kazandırıyormuş. Demek ki kulun korku duyan, ümit eden bir halde olması gerekiyor ki korkuyla ümit ehli sünnetin nedir? İtikadıdır. Bir sekaret halindeki hastayı ziyarete gittiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne duyuyorsun diyor? Allah'tan korkuyorum diyor. Başka? Ümit ediyorum diyor. Kalbine doğru şöyle elini hareket ettiriyor. İşte bu kazandı diyor. İşte bu kazandı diyor. Kimin kalbinde hem korku hem de ümit varsa o işte kurtulmuştur diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle kulum benden korktu ve benden ümit etti. Ben onu korktuğundan emin kıldım, ümit ettiğini de ona ne yaptım? Verdim der diyor. Ve işte bu kazandı diyor. Korku insanı ifrata, ümit de insanı ne yapar? Mürciyeye götürür, tefrite. İşte biz tam ortasında hareket etmeyi ne yapacağız? Öğreneceğiz. Mesela bu konuyu nasıl anladık? Birisi bir misal verebilir mi? Mesela korkuda aşırı gidenler, harici dediğimiz insanlar ne yapar? Cehenneme girmekten korkar. Hep cennet için çalışırlar. Evet. Ama cennet gibi bir nimeti ellerinden ne yaparlar? Kaçırırlar. Neden? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara cehennem köpeği diyor. Peki ellerini neden kaçırırlar ellerinden? Namaz kılarlar, kıldıkları namazı bir görsen diyor. Oruç tutarlar, onların namazları, oruçlarının yanında sen kendininkini beğenmezsin diyor. Böyle olduğu halde neden bunlar cehenneme gidiyorlar? Yani Kur'an ve sünnete uyduklarını söylüyorlar ama sünnette Peygamber Efendimiz'de şey yapmıyorlar. Onu taklit etmiyorlar. Birini yani alıp birini bırakıyorlar. Evet. Amel ihlas konusunu biraz abartıyorlar. Ümit yetirdikleri için. Tabii. Bir huyda aşırı giden bunun zıttını öldürür. Mesela düşünün, tamamen böyle kadın erkek içinde yaşayan insanlara bakın, haya duygusunu erkekte kadında yitirir. Hatta cinsi münasebet duyguları dahi onların ne yapar? Ölür. Bir arada olan insanların. Ama haremlik selamlığa dikkat eden insanların, karşı cinsten sakınan insanların her zaman fıtratlarının salim olduğunu görürsünüz. Hep korkan insan ümit etmeyi unutur, öldürür. Ümidi hep düşünen insan da korkuda ölür. Korku duygusu ölür. Nasılsa Allah affeder. Allah merhametlidir. O cennetine koyacaktır. Nasılsa şöyle şöyledir diye ne yapıyor? Aşırı gidiyor. İşte bir şeyde aşırı gitme, öbür tarafı ne yapıyor? Açık bırakmaya gidiyor. Hatta alimler korku ile ümidi uçan bir kuşun kanatlarına benzetir. Nasıl ki kuş uçarken iki kanadının da düzgün hareket etmesi gerekir. Bir tanesi aşağıda olsa ne olur? O tarafa doğru kuş meyleder ve düşer. İşte korkuyla ümidi tarif ederken alimler de gökte uçan kuşa benzetirler. İkisi de eşit olacak. Eşit çırpacak, salimen gidecek. Bir taraf ağır olduğunda kuş o tarafa doğru anında yönelir. Bakın izleyin. Demek ki bunu düşünürken havada kuş uçuyordu. Alim de ona bakarak misal verir. Şey de var canım. Şimdi bu sizin dediğiniz gibi mesela Rahman ve Rahim sıfatına yönelik de muttakim sıfatını unutanlar var. Unutanlar da var. Tabii. O şekilde. Onlar sadece var. Rahman ve Rahim de Allah. Bağışlar. Bizim kalbimiz temiz. Şimdi yani. Mesela düşünün. Yaşadığımız ortamda bir insanın askere gittiğini düşünün. Hem genç, dinamik, böyle kanının kaynadığı ve ailesinin bile o çocuğu o yaşta dizginleyemediğini görürsünüz. Yani kanı kaynıyordur, takmaz bile. Anne baba bile o yaştaki bir çocuğa toleranslı davranır. Çocukluğundaki yaptığı sakarlıklarda çakan ana baba o yaşta elini bile ne yapmaz? Sürmez, alttan alır. Peki nasıl oluyor da anasının babasının bile terbiye edemediği bu kadar insanı orada tutuyorlar? Hiç düşündünüz mü? Önce korkutuyorlar. Şimdi bu yaştaki bir insan anayı babayı özler. Önce yanlışlık yaparsan geç gidersin. Özleminle bir kullanıyorlar. Onun dışında bir insan onurunu kırdığı zaman birinin, artık o yaşayan bir ölüdür. Onurunu kırıyorlar. Sonra korkutuyorlar. Ondan sonra artık yürüyen bir kölesin. Rahat rahat. Rul, huzur. Selam çal, selam. Sağa dön, sağa. Sürün, sürün. Bitiyor yani. Ve bu psikoloji ömür boyu sende devam edebiliyor. Onun için kafirlerin ve şeytanların, tağuti sistemlerin kullandığı psikolojik baskıdır. Duyguların üzerinde çok güzel durmuşlardır. Onun için Allah Azze ve Celle kitabında eğer müminseniz benden korkun diyor. Birisi gelir de sizi Allah'tan gayrıyla korkutursa o bir şeytandır diyor. İster baban, ister annen, ister başkası hiç fark etmez. İster yakının, ister uzağın. Korkuda Allah'tan gayrı birisi seni korkutuyorsa o bir şeytandır diyor. Ama korku duygusuna da ele aldığımızda iblisin ilk vurduğu yerlerden birisidir. Çünkü korku aynı sabır gibi karenesine göre kullanıldığı yere göre mana alan bir kelimedir. Mesela insan aç kalmaktan ne yapar? Korkabilir. Şeytan buradan insanı korkutur. Halbuki mesela rızıkla alakalı meseleye baktığımızda işlediğimiz her konu öbür bir konuyla alakalıdır. Mesela kader dersinde kişi ana rahmindeyken bir melek gelir, bunun rızkı ne olacak diye sorar mı? Takdir edilir mi? Daha sana ruh bile verilmeden, yani o esnada rızkın takdir edilmişken şeytan seni neden korkutur açlıkla? Hiç düşünmediğinden, iman etmediğinden, Allah'a gereği gibi bağlanmadığın için bu gündeme geliyor. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbimiz şöyle buyurdu diyor. Kullarıma söyle, hiç kimse rızkım daraldı diye rızkını masivadan aramasın. Çünkü ben onlara neyi takdir etmişsem o ruh o bedenden çıkmadan muhakkak o ona ne yapar? Ulaşır diyor. Veyahut her zaman sohbetlerimizde sohbete giriş veya içinde veya daha sonra zikrettiğimiz bir ayet var. Ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu ayetin hemen devamını hangi ayet biliyor musunuz? Rızık istemiyorum. Ben sizden beni doyurmanızı istemiyorum. Sizin rızkınızı veren, yediren, içiren benim. Ben sizden sadece ne istiyorum? Bana ibadet etmenizi istiyorum diyor. Ama demek ki bu kadar sakındırıldığına göre iblis bizi açlıkla ne yapacak? Korkutacak. Ve her insan aç kalmaktan ne yapar? Korkar. Nerede? Hastalanınca hiç insan yeme içmeye ihtiyacı hisseder mi? Malım varmış, mülküm varmış, ha? Hastalarınızı diyor yemeye içmeye zorlamayın. Onları yediren içiren biz istiyor. Aylarca hasta yatan insan olur, bir lokma yemez ama yaşar. Aynı adama bakın, günde 4 öğün yer gene doymaz. Onları yediren içiren kimdir? Benim diyor. Demek ki insanın yapmış olduğu bir hata, göstermiş olduğu bir ihtiras veyahut dünyaya doğru bir meyli onu ne yapıyor? Orada başka bir yönünü eksiltmesine sebep oluyor. Veyahut işlemiş olduğu küçücük bir günah, mesela akşam işlemiş olduğunuz derste Ka'b bin Malik ne günah işledi de başını o geldi? He? Ne yaptı? Sadece gaflet duygusunda aşırı gitti. Gafil olma, duyarlı olmama. Bugün yaparım dedi. Gitti, geldi. Gitti, geldi. Başka bir şey yoktu. Hiçbir mazereti de yoktu. Neyle kurtuldu? He? Doğru olmakla kurtuldu. Yalan söylese Allah onun yalanını ne yapacaktı? Çıkaracaktı. Sadece hatasını doğru olmakla, dürüst olmakla kurtuldu. Ve ama 54 gün hiç kimse onunla ne yapmadı? Konuşmadı. Bugün bir tane Müslümanın işlemiş olduğu hataya karşı sen böyle bir tavır takın, bir de selamı kes, bitti. Artık ömür boyu seninle ne yapmaz? Konuşmaz. Ama burada örneği var mı? Var. Aksine hemen gruplaşmalar da gündeme gelir. Onu sevenler, onu sevenler. Tavır koyanlara karşı tavır koyanlar ortalık alabildiğine ne yapar? Gider. Halbuki dindeki nakilleri düzgün okunsa kişinin işlemiş olduğu günaha karşı onun tekrar selamete gelebilmesi için konan bir tavır var. Demek ki işlenen küçücük bir günah insanı kocaman bir hataya kadar ne yapıyor? Götürüyor. Ve korkunun ilk gevşettiği şey nedir? Allah'a bağlılıktır. Ve ahiretteki hesabı yalanlamadır. Veyahut Allah'ın rahmetine sırt dayamadır. Ümitte aşırı gitmektir. Yani ne korkuda aşırı gideceksin, ümidi öldüreceksin, ne ümitte aşırı gideceksin, korkuyu öldüreceksin. İşte bunun ilacı da ne diyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim diyor bir günah işlediğinde hemen bir iyilik yapsın, o onu ne yapar? Götürür diyor. Yani işlenen iyilikler de insana ne yapıyor? Hayırlar, sadakalar günahların ölmesine sebep oluyor. Ve o kadar merhametli bir Rabbimiz var ki, o kadar merhametli, kul diyor dünya dolusu günah işler, döner ya Rab, ya Rab der diyor. Rabb'ı, kulun bir Rabb'ı olduğunu bildi ve bana döndü, tövbe etti. Ben onun tövbesini kabul ederim diyor. Yine kul diyor günahsız bir şekilde hayatını devam ettirirken yine bir günah işler diyor. Döner, ya Rab, ya Rab der. Kul, Rabb'ı, kulum bir Rabb'ı olduğunu bildi ve bana döndü der diyor. Ben onu bağışlarım der diyor. Bakın Allah Azze ve Celle'nin insanlara merhametine bakın. Ama buna rağmen insanların günahta aşırı gitmemesi gerekir. Fakat buna rağmen sizler diyor günah işlemeyecek topluluk olsanız, Allah günah işleyen topluluklar yaratır. Onlar günah işler, tövbe eder, Allah da tövbelerini ne yapar? Kabul ederdi diyor. Ama burada illa insanların günah batağında olması söylenmiyor. Temiz, iffetli, dürüst ve Rabbine tevhid ehli olması gerekir. Düşünün şu insanların pervasızca günah işlemeleri ahireti yalanlamalarından kaynaklanıyor. Bütün insanların içinde toplanıp da günahlarının bir bir döküldüğünü düşünen bir insan alenen olsun, gizli olsun günah işler mi? Yarışır mı? Yarışmaz. Düşünün şimdi eve gittiğinizde evdekilere bir şeylerin hesabını vermeyi şey yapsanız ve hesabında veremeyecek durumda olsanız sizi bir sıkıntı, bir ateş basmaz mı? Bir de yeri göğü yaratan Rabbin sizden hesap sorduğunu düşünün. Hepsinin altında yatan korkudur. Yani Allah korkusu ilimle artar, amelle artar, günahlarla ne yapar? Eksilir. Ve cehalet de korkuyu tamamen ne yapar? Götürür. Çünkü halk arasında cahil cesaretli olur derler. Ama Allah'tan en çok layıkıyla kim korkar? Alimler korkar. Neden alimler korkar? Çünkü Allah'ın emir ve nehilerini bilirler. öğrenirler, hayatına geçirirler ve sakınırlar. Düşünün, korkuda imtihan olan peygamberlere baktığımızda korkmuyor musun ya İbrahim dediklerinde? İbrahim ne diyor? Sizler diyor bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan mı korkacağım? Orada ateş ve hayat arasında bir seçim istiyorlar. İbrahim ahiret hayatını seçiyor. Ahiret hayatı daha güzeldir. Ve ateşe attıklarında ateş onlar için, onun için ne oluyor? Serinlik oluyor. Onun için insanlar gördükleri bir şeyle, tattıkları bir şeyle değerlendirmeye çalışıyorlar. Halbuki her şeyin bir hesabı var ve Allah Azze ve Celle de insanlara karşılığında ne yapacak? Yapmış olduğu hayrı veya işlemiş olduğu günahın karşılığını verecek. Ama korku, Allah korkusu arttıkça insanın amelinde düzgünlük, bütün vücudunda düzgünlük, azalarında düzgünlük meydana gelir. Allah korkusu azalan bir insana ise ne yaparsan kar etmez. Oğlum namaz kıl, kılarız. Lan kalk namaz kıl, tamam kılarız. En son kılmıyorum der, çıkar. Bir namazı dahi dürtmeyle kılar. Ama hakikaten Allah korkusu olan bir insana dürtmeye değil, vakit gelmeden önce hazırlığını yapan, onun telaşına giren, cemaate dikkat eden birçok amellerini ne yapar? Düzgün yapmasına sebep olur. Ama korku zayıflayan bir insanı dürtmeden hiçbir ameli ne yapmaz? Yapmaz. Hatta amellerde unutkanlık bile başlar. Aa, namazı unuttum der. Veya şöyle oldu der, gider. Ama başka bir meseleyi unutmaz. Susadı mı suyunu içer, acıktı mı yemeğini yer, onu unutmaz. Ama ibadeti ne yapar? Unutur. Bu hep korkunun zayıflaması ve başka bir şeyin aşırı olmasından kaynaklanır. Kul kendisini imana girdiren bir şeyi inkar etmedikçe de imandan çıkmaz. Şimdi bu da büyük günah işlemekle kul imandan çıkmaz. İmandan çıkaran haller vardır. İslam'da bırakan haller vardır. Aynen Ebu Zer hadisinde olduğu gibi zina eden, içki içen, harpten kaçan, hırsızlık yapan cennete girecek dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri söyleyince Ebu Zer diyor ki yani Allah'ın kitabında bu yazıp duracak içkinin haram olduğunu ve birisi de içkiyi içecek cennete girecek öyle mi diyor. Yani biz bunu bilip dururken evet diyor. Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de evet diyor. Bu da gösteriyor ki iman şube şube, küfür de nedir? Şube şubedir. İslam'dan çıkaran küfür vardır. İslam'da bırakan ama imanın kemalatını eksilten küfür vardır. Yani insanın fıtri suçları, insanlara karşı işlemiş olduğu suçları ve Allah'a karşı işlemiş olduğu suçlar vardır. Allah'a karşı işleneni Allah affetmiyor. Yani şirk boyutunda olan. Kullara karşı işleneni karışmıyor. Orada birbirlerinin hesaplaşacaklar diyerek müflis hadisini gündeme getiriyor. Fıtrata dönükse o da Allah'ın menşiyetindedir. Dilerse azap edip dilerse affedeceği meselelerdir. Yani mesela bir insanın kendi canına kıydığını düşünün. İntihar ettiğini. Birinin cennete çıktığını ve cennetteki büyük nimetlere gark olduğunu birine bakıyorsunuz. Neyle kendi canına kıymışsa onunla cehennemde azap olduğunu görüyorsunuz. Bu da Allah'ın meşiyetindedir. Dilerse azap eder, dilerse affedebilir. Demek ki kul kendisini imana girdiren bir şeyi inkar etmedikçe imandan ne yapmaz? Çıkmaz. Yani biz iman ederken şu imanın 6 şartını, İslam'ın 5 şartını ne yapıyoruz? Hepsini ikrar ediyoruz. Tek tek. Ama çıkmak için bunlardan bir tanesini inkar etmek nedir? Yeterli bir sebeptir. Kim her şeyi imanda tasdiklese, kaderi inkar etse ne olur? Gider. Melekleri inkar etse, ben Cibril'i sevmiyorum haşa dese ne olur? Ben ölüm meleğini sevmiyorum dese ne yapar? Gider. Ben ahirete inanmıyorum veyahut ben şefaata inanmıyorum. Yani iman esaslarından bir tanesini inkar ettiğinde bu insan ne yapar? diğerlerinin hepsini tasdiklese bile İslam'dan çıkar. Evet, iman dil ile ikrar, kalb ile tasdiktir. Azalarla, amellerle göstermedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şeriatı anlatırken iman birdir. İman ehli, imanın esası bakımından birbirine eşittir. Aralarındaki fazilet ve üstünlük farkı, haşyet, takva, hevaya muhalefet ve evla olanı yapmaya devam etmekle ortaya çıkar demiştir. Evet, diğer derslerde de gördüğümüz gibi iman kalple tasdik, dille tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. Şube şubedir. Küfür de nedir? Şube şubedir. Tevhid de şube şubedir ama tevhid ne yapmaz? Artma ve eksilme kabul etmez. Artarsa ne olur? Arttığını söyleyen, artıran müşrik olur. Eksilten de Allah'ın isim ve sıfatlarını inkar etmeye gittiğinde ilhat ehli olur. O da kafirliğe gider. Ama iman artar ve eksilir. İmanın kalple tasdik, dille tasdik olduğunu kabul eden mürciye taifesiyle biz buraya kadar beraberiz. Onlar amellerin imandan bir cüz olduğunu ne atmaz? Kabul etmezler. Biz amelin de imandan bir cüz olduğunu söyleriz. Buraya kadar da haricilerle beraberiz. Onlar da artma ve eksilmeyi ne yapmazlar? Kabul etmezler. İmanı bir bütün olarak kabul ederler ve iman bir bütündür. Artmaz, eksilmez. Din tamamlanmıştır. Kur'an sünnet tamamdır. Eksik bir şey yoktur. Ve her doğan çocuk fıtrat üzerine değil Müslüman olarak doğar diyerek cehaleti mazeret olarak görmezler. Ve herkese alelutta kafir demeleri buradan kaynaklanır. Yani bir pislik birçok pisliğin gündeme gelmesine sebep olurlar. Ve Araf 172-173. Ayetteki ayeti de tevil ederek buradaki verilen ikrar Rab'lık değil ilahlık diyerek bütün insanlığın orada ilahı kabul ettiğini ve bunun zıttına yapılan bir hareketin insanı dinden çıkarttığını söylerler. Halbuki Allah Azze ve Celle orada Allah Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttı ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ne yapmış? Bir ahit almıştır ki burada çok net ifadelerdir. Ve akabinde bunu neden yaptığını nasıl açıklıyor? Yarın ebeveynlerimiz yani anne veya babamız sana vermiş oldukları şu ahdi bozmuşlardı. Biz de onlardan sonra gelen nesildik. Onlara azap etmen hasebiyle bizlere de mi azap edeceksin demeyesiniz diye hepinizin üzerine bunu ne yaptık? Şahitler kıldık diyor. Ve bu ayeti kerimeyi açıklayan hadise baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her doğurulan çocuk fıtrat üzerine doğmuştur diyor. Ana baba neyse, Yahudi ise Yahudi, Hristiyansa Hristiyan, Mecusi ise Mecusi, müşrikse müşrik yapar diyor. Ve siz hiç doğan bir hayvan yavrusunun eksik olduğunu gördünüz mü? Yani belli bir aşamadan geçerek mi bir şey yapıyor? Değil. Bir inek yavrusuna bakın, doğduğu an kendi cinslerinin yaptığı her şeyi ne yapıyor? Yapıyor. Ama insanoğlu belli bir süreçten geçtikten sonra mükellef oluyor. İşte bu geçiş sürecinden sonra, sorumlu olduktan sonra artık kendisine gelen vahiy doğrultusunda nedir? Muhataptır. İşte bu meselelerin hepsi çok çok önemli meselelerden ki bunları rastgele savurup atma, rastgele anlamaya çalışma birçok fırkaların zaten çıkmalarına ne yapmıştır? Sebep olmuştur. İşte fıtrattaki birinci icbari kulluk dediğimiz aklın vahiyle tanışana kadar, sorumlu olana kadar bulunduğu bir konum var. Aleyküm selam. Ben dua kartı aramıştım ama hocam. Yok kartı yok. Yok. Ve vahiyle tanıştıktan sonra kulun artık aklının hükmü nedir? Bitiyor sorumluluğu. Akıl vahye tabi olmak zorunda ki işte bu da teslim olduğu nispette aldığı isimler vardır. Yani iman kalpten tasdik, tasdik ettiğini dili ikrar etmesi, ikrar ettiğini azaların göstermesi ve imanın artma ve eksilmesi söz konusu. Artması salih amellerle, eksilmesi de nedir? Masivalarla, günahlarla mümkün. Ve iman insanın kalbinde hardal tanesi kadar varsa o insan da cennete ne yapacak? Girecektir. Ama şirk üzerine ölen bir insan cennetin kokusunu dahi duyamayacak. Ehli sünnetin itikadı nedir? Budur. Evet. Ama yaşamış olduğumuz toplumda mesela Allah kendisine merhamet etsin, İmam Ebu Hanife'nin kanaatine baktığımızda İmam Ebu Hanife imanı sözlükte tasdikten ibarettir demiş ve dil ile ikrarı almış. Amelin onu tasdiklediğini kabul etmemiştir. Allah kendisine merhamet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hakim içtihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Ebu Hanife burada hata etmiştir. Çünkü iman artar ve eksilir. Hiçbir delil olmasa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur şubedir. En üstünü la ilahe illallah, en ednası ise yoldan insanlara eziyet veren bir münkeri izale etme. Haya da imandan bir şubedir hadisi onun sırf sözlerini tekzip etmede nedir? Yeterlidir. Hocam bu meseleyi öğrendikten sonra işte İmam-ı Azam'ın bu görüşü yani içtihatla yaptıktan sonra hadisi de arkadaşa sunduktan sonra ben hala içtihat haline talibim diyebilir miyim? Şimdi, ve talip olması geçerli sayar mı onu? Şimdi bu meseleyi ele alırken önce şunları yakalamak lazım. İlmin olduğu bir yerde ittiba mı olur, taklit mi olur? İlmin olduğu yerde ittiba olur. Yani Allah'a ve Resulüne tabi olma. Evet. Peki ilim yoksa ne olur? Taklit olur. Taklit olur. Zannı galip olur ve insanın düşünme mekanizması dahi çalışmaz. Evet. Eğer bir insanda ilim varsa o insanın yanlış bir şey gördüğünde Allah'tan kork. Sizin için, Allah'ı umanlar için, Allah'ı zikredenler için en güzel numune Allah Resulü değil mi? Ne çabuk da sapıtıyorsunuz. Neden Resul'daki örnekliği bırakıp da onun ona muhtaç olan, onu örnek alan birisini örnek almaya çalışıyorsun der. İlmi olduğu zaman. Ama ilmi yoksa kimi taklit etmiş, kimi de üstün görmüşse ne buldun da başkasında bunu bırakıp da gidiyorsun der. Yani bizim mezhebimiz gibi güzel, bizim mezhebimiz gibi böyle kolay bir şeyi bırakıp da ne diye başkasına gidiyorsun da ortalığı karıştırıyorsun diye üstüne gelirler. Bu hep taklitin, yani bir bölünmeyi kabul eden ve bölünmenin hak olduğunu kabul eden birisi bir başkasının bölünmesine itiraz etme hakkı yoktur. Yani ilmin olduğu bir yerde ittiba vardır, itaat vardır, huzur vardır, idminan vardır, iman vardır, kardeşlik vardır. Ama taklitin olduğu bir yerde her zaman teşvişli sözler, kargaşa, kavga, gürültü ve kardeşliği bulman mümkün değildir. Olay bu. Olay bu. Buradan kaynaklanıyor. Mesela amellerin imanın kapsamına girdiğini gösteren o kadar çok delil var ki, mesela deminki söylediğimiz hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam haya imandan bir şubedir diyor. Veyahut başka bir ziyadelikte kimde haya yoksa onda iman da yoktur diyor. Yani haya imandan bir şube olduğu gibi öyle bir şube ki haya gitmişse artık ondan İslam'da gitmiştir diyor. Veyahut elbise giyme imandandır diyor. Elbiseyi soyunma çıplaksık, çıplaklık neden oluyor? Bu da imansızlığın, küfrün alametlerinden. Mesela hac etmek imandan. Gücü yettiği halde yol emniyeti de var. Hacca gitmese ne diyor? Ha Nasrani ölmüş, ha Yahudi, hiç fark etmez diyor. Yani bunun gibi imanın şubesi olduğunu, küfrün şubesi olduğunu söyleyen birçok şeyler var. Artar ve eksilir. Bu artmayı ve eksilmeyi kabul etmeyen insanlar da vardır. Ama herkesin dediğim gibi sarıldığı, kendine göre delil ürettiği şeyler olabilir. Ama bunun aynen iblis ne diyor? Beni diyor ateşten, onu topraktan yarattın. Beni önce, onu sonra yarattın diyor. Söz doğru mu? Doğru. Delil de doğru. Ama delil kime getiriliyor? Allah'a. Allah'a delil getirilmez ki. Aynen haricilere İbn Abbas'ı gönderiyor Ali. Onlar bir şey getiriyor. İbn Abbas da bir şey getiriyor. Olayı çözüyor. Sonra haricilere Ali diyor ki Allah'ın indirdiğiyle hükmet dediklerinde söylediğiniz söz doğrudur, haktır ama siz bu hakla batılı talep ediyorsunuz diyor. İnsanların getirmiş olduğu birçok sözler doğru olabilir. Delilleri de doğru olabilir ama bununla batılı talep etmeyecek. Söz diyor İbn-i Mesud'un dediği gibi, söz diyor geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet de geçersizdir amel olmadıkça. Söz, doğru niyet, amel de geçersizdir sünnete uygun olmadıkça diyor. Yani sözün uygunluğu, amelin uygunluğu, niyetin uygunluğu ancak dine uygunluğuyla ölçülüyor. Ve diğer derslerde de anlattığımız gibi bir amelin kabul olması için önce ihlas şart. Yani Allah için olması. İkincisi ise peygamberin sünnetine uygun olması gerekir. Her söz, her düşünce burayla ne yapar? Birleşir. Mesela Yahudiler, kafirler, müşrikler o zaman müminlere öyle sözler söylüyorlar ki Kur'an'ı dikkatli okuduğunuzda kaç kere okuyacaktık Osman? 50 kere hocam. Bir kere oku yakalayamazsın bak. Kafirler geliyor, et meselesinde hariciler hep ortalığı karıştırırlar. Ama iyi bir Kur'an okusalar, hani Allah Resulü diyor ya, onlar Kur'an okurlar ama gırtlaklarından aşağı geçmez. Yani anlamazlar. Sadece zikrederler. Soru sorarlar. Kafirler geliyor ne diyor? Niye siz diyor Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz da kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz diyor. Hiç bu soruyu yakaladınız mı? Hı? Allah'ın öldürdüğünü yemiyorsunuz, kendi öldürdüğünüzü yiyorsunuz diyor. Yani mundar olanları neden yemiyorsunuz? Gibi kafaları karışmıyor mu Müslümanların? Allah Azze ve Celle besmelesiz kesilen, yardan düşmüş, süsülmüş mundar hayvanların etini size ne yaptı? Haram kıldı diyor. Bitmiştir. Ama onlar ne diyorlardı? Niye bizim kestiğimizi yemiyorlardı? Et satıyorlar. Hemen geliyorlar. Allah'ın öldürdüğünü niye yemiyorsunuz? Yani leş düşmüş, ölmüş. Onu Allah öldürdü. Yani o öldürmüşse daha temizdir, daha lezizdir gibi Müslümanların kafasını karıştırıyorlar. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Allah adına kesilmemişse, yardan düşmüşse, süsülmüşse, mundar ölmüşse bu hayvan eti size nedir? Haramdır. Bitti. Bizi bağlayan akıl değil, Allah'tan gelen nedir? Naslardır. Ama eğer insan kendi haline bırakılırsa aklı onu ne yapar? Her yöne taşır. Güneşi görür. Aa, ne kadar da güzel. Her tarafı ihate ediyor. Her tarafı ısıtıyor. Güneş olmazsa hayat olmaz deyip ne yapıyor? Güneşe tapıyor. Öbürü tutuyor. Aya tapıyor. Öbürü tutuyor. Yıldıza tapıyor. Öbürü bir şimşek görüyor. Şimşekten korkuyor. Şimşeğe tapıyor. Öbürü bir deprem oluyor. Deprem. Birisi bakıyor. Böyle deniz gibi nehir akıyor. Nehre tapıyor. Birisi şeytana tapıyor. Ama onları var eden Allah Azze ve Celle'ye tapma ancak bir vahiy ile söz konusu. Aklı ön plana getirdiğin zaman bu sefer ne yapıyor? Ortalık karışıyor. Herkesin anladığı bir din gündeme geliyor. Onun için ittiba ancak ilimle söz konusu. O da Kur'an ve sünnete uymakla alakalıdır. İttibanın gittiği yerde ne var? Mesela ittibada ne var? Bir Resul dahi indirilene uymakla, bir Resul dahi indirilenle hükmetmekle, bir Resul dahi indirileni gösterildiği şekilde hükmetmekle, bir Resul dahi indirileni anlatmakla mükellefse, iman ettim diyen birisi ne yapacak? İndirileni öğrenecek. İndirilen neydi? Kitap ve hikmet veyahut beyan veyahut sünnet, yani Kur'an ve sünnet bütünlüğü. Bunu öğrendikten sonra ne yapacak? İnsan bununla hükmedecek. Nasıl hükmedecek? Anladığı gibi mi? Değil. Nasıl gösterilmişse, nasıl öğretilmişse onun gibi. Yani geçen sohbette de dediğimiz gibi, adeyi tutuyor, yastığının kenarına bir siyah bir beyaz iplik koyuyor. Ne yapıyor? Geceyle gündüzü birbirinden ayırt edemiyor. Peygamber'e geldiğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Senin diyor yastığın amma da enliymiş. Geceyle gündüzü içine alıvermiş diyor. Demek ki bir sahabe dahi olma, Arapçayı dahi bilme, senin Kur'an'dan hüküm çıkarmana ne yapıyor? Mani. Peygamber'e nesin? Muhtaçsın. Veyahut Enam suresinde o nefsine zulmedeni görmedin mi ayetinde, sahabeler bu ayeti inince ne yapıyor? Dışarıya çıkamıyorlar. Hangimiz birisi hakkında suizan düşünmez ki? Kalbinden geçenden dahi ne yapıyor? İnsanlar sorumlu oluyor. Ve toplanıp Allah Resulüne geldiklerinde aleyhissalatü vesselam, siz Lokman'ın oğluna nasihatini Kur'an'da okumadınız mı? En büyük zulüm şirktir diyor. Anlıyorlar ki sahabeler zulüm de çeşit çeşitmiş ve bunun büyüğü, ortası, küçüğü varmış. En büyük zulüm şirktir derken, ikincisi kul hakkı, üçüncüsü de kişinin kendi nefsine yaptığı zulüm olarak anlıyorlar da daha sonra dışarıya çıkıyorlar. Demek ki ilim, Allah'tan geleni öğrenme, insanın dinine sadık kalmasına ve sağlam kulpa yapışmasına sebep oluyor. Ama ilim yoksa kimi macera arar, ki her cins var, kimi riyazet arar, o cinse gider, kimi sırf şöyle der, ona gider, kimi amelsiz davete gider. Her fırka var. Nurcusuydu, Süleymancısıydı, şu suydu, bu suydu. Şeytan her fırkadan bir tane ne yapmış? Oluşturmuş. Tombaladan çeker gibi hangisini çekerse git. Ama kişinin doğruluğunun yanlışlığının ispatı nedir? Kur'an ve sünnete amellerinin uygunluğudur. Eğer Kur'an ve sünnete amellerinin uygun değilse, hangisinin rengiyle boyanması onun adı da nedir? Odur. Onun için yapacağımız en güzel şey akidede dinimizi öğrenmek. Kardeşlerim, din, iman, İslam ve ihsanı kapsar. Hadis-i şeriflere baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam imanın tarifini yaparken imanın kalbi, İslam'ın alenilik olduğunu, ihsanın da hepsini koruyan bir olgu olduğunu söylüyor. Yani ihsan nedir diye sorduğunda ashab ne diyor? Allah ve Resulü en iyisini bilendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sen Allah'ı görmesen dahi onun seni her yerde görüp gözettiğini ne yapma? Bilmendir. İmana baktığımızda ise iman nedir? Hep tasdik etmemiz gereken. İslam, amel etmemiz gereken. Yani gösterdiğimiz, yani veyahut da Müslüm'ün iman babında gelen rivayete baktığımızda Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilmez. Ama kim İslam'a girer, İslam'ını güzelleştirmezse geçmişinden de hazırından da hesaba çekilir. Bundan ne anlıyorsunuz? Yani ahlak, huy, davranış, bunları kim düzeltmez? Konuşmasını, bakışını, ticaretini, yemesini, içmesini, yaşantısını, yani görünen aleni yapmış olduğu amelleri düzeltirse birisi, geçmişinden de ne yapmıyor? Hesaba çekilmiyor. Ama nasıl İslam'a girdiyse aynı gidiyor. Eski davranışlarda devam ediyorsa, geçmişteki yaptığından da, şimdiki yaptığından da ne oluyor? Sorumlu oluyor. Yani iman kalbi, İslam'da nedir? aleniliği, ihsansa hepsini koruyan nedir? Bir koruyucu zırh mesabesindedir. Evet. Ve bunlar izah edilirken de yine ayrı ayrı izah edilir. İmanda akide meselesinde birçok münakaşalara girmişler. İşte kimi demiş Müslüman mısın? Mesela sorayım, sen Müslüman mısın? Elhamdülillah. Müslümanım. Birisine sorduğunda elhamdülillah Müslümanım diyemez. Ne yapacak? İnşallah Müslümanım diyecek. Veyahut öbürü inşallah dediğinde bu sefer öbürü ne diyor? Elhamdülillah diyen imanda istisna olmaz. Bak bu imanda şüphe ediyor. Bu böyle olmaz tipinde. Belki yüzyıllar süren tartışmalar olmuştur. Ben bu tür tartışmalara girmek istemiyorum. Ki münakaşa imanda götürmez. Bizler Müslümanız ve iman etmek zorundayız. İman ehlinin vasıfları da bellidir. Birisi sen Müslüman mısın dediğinde Müslümanım deme hakkına sahip olan insanlarız. Öyle diyene de böyle diyene de münakaşalarına girmeme en güzel hallerdendir. Çünkü geçmişte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi mümin bir delikten iki kere sokulmaz diyor. Hanefi mezhebi Müslüman mısın diye sorulduğunda ne der? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şafi mezhebi ne der? İnşallah. İnşallah der. Birisinin inşallah demesine binaen kaç asır, belki 6 asır Hanefi mezhebi Şafi mezhebine kız vermemiştir. En son kaç asır sonra Şam müftüsü Sakaleyn bir fetva vermiş. Tamam, Şafi'den kız alınır alınır ama kitap ehli kadınla uygulanan muamele uygulanır diye fetva vermiş ve ortalığı yumuşatmıştır. Düşünün. Sadece birinin elhamdülillah, birinin de inşallah demesine binaendir. Allah hepimize hayır versin kardeşler. Bunu yapanlar basit insanlar değil. Bu ümmete koca koca imamlık yapan insanların tartışmalarıdır. Hala da bu meselenin peşinde giden güdücü, savunucuları çoktur. Onların getirdiği delillere bakıyorsun. Bunların getirdiği delillere bakıyorsun. Gülenli, ağlanlı şaşırıyorsun. Şeytan koca koca alimleri öyle bir tökezletmiş, öyle sözler söyletmiş ki mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birisine ganimet vereceğinde sahabe onu unuttu zannediyor. Ey Allah'ın Resulü falan mümin, ona da ver. O Müslim de diyor. O mümin, şuna da ver. O Müslim demesi. Bunun gibi delilleri getirerek kimsenin kendine mümin diyemeyeceğini söylemeleri vardır. Hatta İmam İbni Teymiye, Allah kendisine merhamet etsin, Kitab-ül İman'da Ömer İbni Hattab'ın şöyle bir sözünü nakleder. Kim ben müminim derse o kafirdir. Kim ben alimim derse o cahildir. Kim ben cennetliyim derse o da cehennemdedir diye sözünü nakletmiştir. Ve bunun üzerine bayağı bir meseleler zikretmiştir. Ben bu tartışmalara girmeyeceğim. İman kalpten tasdik, dillen tasdik, azalarla tasdiktir. Artar ve eksilir. İman şube şubedir, küfür de şube şubedir. Elhamdülillah diyen de benim kardeşimdir. İnşallah diyen de benim kardeşimdir. Tartışma yapana gel oturalım, bir sofrada yemek yiyelim, bir şeyler içelim, senin karnın doysun, bunlarla uğraşma diyelim. Evet. Kardeşlerim, ehli sünnet nasları askıya almaz ve ehli sünnet naslardan ayrılmaz. Haberi vahidi itikatta hüccet olarak görür. Haberi vahidi helal ve haramda ben hüccet görmem, mütevatirse görürüm demez. Aklını ön plana ne yapmaz? Çıkarmaz. Eğer gelen haber sahihse artık o nedir? Bizi bağlayıcıdır. Birilerinin dediği gibi ben gelen nası Kur'an'a vururum. Uyarsa alırım, uymazsa almam. Veyahut haberi vahidse almam, mütevatirse alırım diye İslam'da bir kaide yoktur. Mütevatirle bizim kaç tane helal ve haramımız vardır ki? Gelen naslara bakın, haramlarda olsun, Belki bir tane rivayettir. Eğer bunları kabul etmezsek, haberi vahid diye atarsak, önce peygamberi bir kere kabul etmememiz gerekir ki ona gelen kim? Cibril. Yine haberi vahid. Anlatan kim? Peygamber. Yine haberi vahid. Ona inanan insanlara bakıyorsun, tek. Bütün kafirlere gönderilen elçiler var, mektuplar. Bir. Yani bütün haberleri ne yapmak? Toptan inkar etme durumunda olur ki bu da şeytanın oyunudur. Kur'an'da ve sünnette sahih olarak gelen bir şey bizim itikadımızdır. Bunu alır, kabul ederiz. Şeytanın oyunlarıyla şöyleydi, böyleydi deyip de bunu ne yapmayız? Atmayız. Evet. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii. Haberi vahid ve haberi ehad. Aynısı. Yani akılcı insanların aklını ön plana çıkararak akılla meselelere bakması vardır. Mesela bunlar derler ki, Mutezile dediğimiz insanlar vardır. Bunlar sünneti katledebilmek için birçok yollara gitmişlerdir. Bir kısmı demiştir ki mütevatirse alırım, değilse almam. Bir kısmı demiştir ki Kur'an'a uyarsa alırım, uymazsa almam. Bir kısmı da demiştir ki haberi ehadsa, vahidse almam, haberi vahid değilse alırım demiş. Halbuki böyle bir kaideyi Allah mı koymuş? Yok. Resul mu koymuş? Yok. Bakıyorsunuz dine, o size neyi getirmişse alın. Neyden de nehyetmişse ondan sakının ki felaha eresiniz diyor. Veyahut Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde erkek, kadın ve müminin bunda seçme hakkı yoktur. Sırf haberi vahidi itikatta hüccet olarak görmeyenler birçok nas'ı ne yapmışlardır? Yani yapılması gereken amelleri heder etmişlerdir. Mesela Hanefi mezhebi akika kurbanını ne yapmaz? Kesmez, bilmez bile. Neden? Hı? Hep haber-i vahid gördüklerindendir. Yine mesela fıtır sadakası aynı şekilde haber-i vahidden saydıkları için kabul etmezler. Veyahut ata bakmışlardır. Eşeğe benzediğinden dolayı onu da haber-i vahid olarak kabul ettiği için atı da eşeğe bakarak kıyaslamışlardır, haram kılmışlardır. Ama neyse, bunun gibi, yani teferruatına girmek istemiyorum. Yani bir tane amel kalmıyor ki. Haramlara bakın, hemen hemen hepsi haber-i vahittir. Ama Müslüman için, inanan insan için Kur'an ve sünneti Kur'an ve sünnetten gelen neyse onu kabul etme yeterlidir. Bu konuda Allah kendisinden razı olsun, Şeyh Albani'nin yıllar önce güzel bir eseri çıktı. Zannedersem Konya, Fatih, Enes Yayıncılık'tan. Bulursanız alın bakın, çok güzel bir kitap. Haberi Vahid'in itikatta hüccet oluşuna dair muhteşem bir eser. Veyahut Ehad Haber'in Hükmü diye. İki isimde de aynı kitap basıldı. Bu konuyu detayıyla alıyor ve bunda da Hanefi mezhebini baz almış rakip olarak. 23 tane, daha birçok şey var da 23 meselede Allah'ın helal kıldığı, yapılmasını istediği amelin sırf bu kaydıya uymadığı için yapılmadığını örnekler olarak ne yapıyor? Gözümüzün önüne koyuyor. Allah hepimize hayır versin. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Rabbim öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin. Bir arkadaş da kanaldan şöyle soruyor. Biz hoca alimlerin fehmini mi alacağız diye. Alimleri bırakın. Biz sahabenin fehmine değil menhecine tabi olan insanlarız. Fehim kendisine has olabilir. O yüzden biz fehmine değil menhecine tabi olan insanlarız. İmam İbni Teymiye'nin çok güzel bir eseri var bu konuda. Reful Menam diye. İmamlara sataşanlara cevap diye. Allah kendisinden razı olsun. Çok güzel bir eserdir. Orada bazı nakiller zikreder. Mesela Ebu Hanife'nin Ebu Hanife nereden geldi şimdi? İmam Ebu Bekir'in, Ömer'in temettü haccını yasaklama meselesi var. İbn Ömer geliyor İbn Abbas'a, Ebu Bekir diyor halife temettü haccını yasakladı. Halife yasakladı, babam Ömer de yasakladı. İbn Abbas diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam temettü haccı yapmıştır diyor. İyi ama diyor halife yasakladı, babam Ömer. İbn Abbas kafasındaki eşarpı yüzünü örtür ve ben sana diyor Allah Resulü yapmıştır diyorum. Sen hala falan filan bunu yasakladı diyorsun. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum diyerek oradan ne yapıyor? Gidiyor. Burada bakın Raşit halife olmasına rağmen ve Raşit halifelerimin sünnetine uyun diyen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ve burada biz neden Ebu Bekir'in sözüne almıyoruz? Ömer'in sözünü almıyoruz. Fehmini de. Peygamberin sözünü alıyoruz. Abdullah 01. Bizler aynen öyle. Yok. Her insan hoşlanmadığı birine bir lakap takabilir. Bizler Müslümanız. Zahiri değiliz. Kıyası, içtihatı, icmayı reddeden insanlar değiliz. Biz Kur'an ve sünneti kabul eden, Kur'an ve sünnete uymayanı reddeden insanız. Ve kıyasın da ilk yapanı iblis olduğu inancındayız. Beni ateşten, onu topraktan yarattın diyor. Ve daha sonra lanetlenen İsraillere baktığımızda faizi ne demişlerdir? Aynı alışveriş gibidir demişlerdir. Biz şimdi Kur'an ve sünnete uysak, icma ve kıyası kabul etmesek, reddetsek, Abdullah dinliyor musun? Biz şimdi kıyası ve icmayı reddetsek, kabul etmesek, dinden neyi reddederiz? Bir tane nas söyle. Ben kıyası icmayı kabul etmesem kafir olur muyum? Fasık olur muyum? Yazar mısın? O zaman neyi dayatıyorsun? Şimdi sorunun ikinci bölümünü sorayım size soru olarak. Kur'an ve sünnette olmayan yerde diyorsunuz. Kur'an ve sünnet tamam mı? Eksik bir şey var mı Abdullah? Siz Kur'an'da eksik bir şeyin olduğuna inanıyor musunuz? Gafil bırakılan, ihtilaf olan, böyle Rabbimizin bilmediği, unuttuğu, var mı bir şey bildiğiniz? Resul'un da öğretmediği, var mı bir şey? Hayır. O zaman bu hayrınızda kalmanızı rica ederim. Eğer Kur'an ve sünnet tamamsa, eksik bir şey de yoksa, ihmal edilen, gafil bırakılan bir şey de yoksa, bizim başka bir şeye ne ihtiyacımız var Allah aşkına? Bütün insanlar bir araya gelse, bütün insanlar bir araya gelse ve şimdi hiç Kur'an'ın içindeki bir ayete gitme Abdullah. Amin. Hiç gitme. Sen meseleye bütün olarak bakıp da fakat ama şöyle bir ayet de var, şöyle de var diye gidersen o zaman hakkı, doğruyu anlamada sıkıntı çekersin. Allah kıyamete kadar hak bir topluluğu bulunduracak hidayet. Onlara öğreten kıyamete kadar çıkacak. Az olacak, öz olacak. Kıyamete kadar olacak. Allah arayana muhakkak doğruyu, hidayeti verir ve göğsünü İslam'a açar. Ama doğruyu aramayan insanın göğsünü sıkar da sıkar. Şey yapmışım biraz önce. Yani kıyası ve şeyi kabul ediyoruz diyorsunuz dedim. Ondan sonra hani etmiyorum şimdi, dedim. He? Etmiyorum dedim. Dedim ya dedim. He. O başka bir manada söyledim. Etmiyoruz. Etmediğimi anlattım. Hoca hani kıyasın ödemeyi şeriyeden olmadığını ama dinde olduğunu yok. Hiç kabul etmez. Öyle değil. Şimdi soruya bak. Hoca bu odada ben kıyası kabul ettiğime göre güldüler. Böyle olur mu? Ve dediler senin görüşünü tuvalete atıyoruz. Böyle olur mu sevimli hocam? Zannedersem kelimede bir yanlışlık olmuş Abdullah. Şimdi Abdullah İbni Mübarek, Allah kendisinden razı olsun. Bilir misiniz bunu? Abdullah İbni Mübarek'i bilir misiniz? Evet. Belki de bunun sözünü nakletmişlerdir. Çünkü kendisine gelip biz falandan hadis alıyoruz. Ses mi yok? Vardır. Vardır benim ses. Abdullah İbni Mübare soruyorlar. Falan hadis rivayet ediyor. Ama bazen de diyorlar ki buyurun devam ediniz. Kaşıklar. Bunu da koyuyorum. Diye. Şekeri de koy. Buyurun devam edin. Biz hadis alıyoruz ama bazen de kendi görüşlerini söylüyorlar. Ne dersiniz diye sorduklarında Abdullah İbni Mübarek falan filan size hadis rivayet ettiğinde onları alın. Ama bu benim görüşümdür. Ben böyle düşünüyorum diye söylerlerse onları da alın tuvaletin deliğine atın demiştir. Belki de arkadaşlar bu sözü getirmişlerdir ama doğru bazen acıtıyor. Bazen söylememek, sukut etme. Aferin sen çok güzel yapıyorsun. Sen Kur'an sünneti bırak, icmayı da al, kıyası da al. Doğru olan itikadını yanlışlarla karıştır. Bunu mu deseler daha güzel olurdu. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin sarışın. Hangisini deseler daha güzel olur? Din nasihat, insanları hayra sevk etme, doğruyu anlatma, bunlar daha güzel elbette. Şimdi hocam Ebu Hanife, Malik, Şafi kabul etmiş. Sen niye etmiyorsun onu mu diyorsun? Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Şimdi biz doğruda mı yarışacağız, yanlışta mı yarışacağız? Mesela gülmek niye? Valla kimin güldüğünü ben bilmiyorum. Ama mesela ben bir şey anlatıyordum. Bizim torun kıkır kıkır gülüyor. Ben döndüm. Oğlum niye gülüyorsun? Dedi ben sana gülmüyorum ki. Niye gülüyorsun ama dedim. Dedi ben dedi burada oyun oynuyorum. Bir şey aklıma geldi ona gülüyorum dedi. Şimdi bir insan gülebilir. Belki özelden yazışmıştır ama tabii o ortamda birisi gülmüşse o da bana gülüyorlar diye anlamıştır. Ben de hüsnü zannederim abi. Bu bana demek ki gülmüyor. Derim yani. Amin. İnşallah hayır olur. İnşallah hayır olur. Allah hayırda yarışmayı nasip etsin. Allah hakta buluşmayı nasip etsin. Rabbim selefin menhecine tabi olmayı, fehminden uzak kalmayı nasip etsin. Çünkü fehim bizleri ayırır arkadaşlar. Sen tutarsın dersin ki ama böyle bir alimin sözü var. Sen şimdi o alimi aşamazsın. Öbürü der ki sen bu alimden daha mı bilgilisin? Öbürü der ki ya ama bu alim var o da böyle diyor. Herkes bir şey der ve görüşler çoğalır, düşünceler çoğalır ve aynı kıblenin ehli olan insanlarda ittifak diye bir şey kalmaz. Ama Kur'an ve sünnet tamamlayıcıdır. İkrarda birinci şarttır, imanda birinci şarttır ve bunu söyleyen kurtulur. Ama ben Kur'an ve sünnetin dışında bir şeyi reddetsem, dinden şunu reddedersin, şundan çıkarsın, şu nas'ı yok edersin diye bir şey varsa kabulüm. Ama yoksa en azından insanı sukut edip doğruda beraber olması gerekir diyorum. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfuruke ve etubu ileyh. Velhamdülillahi rabbil alemin.